Kultury. Partnerem maratonu chopinowskiego jest Tauron, właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl. Partnerem maratonu chopinowskiego jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 listopada, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Niepewność co do kształtu przyszłorocznej polityki fiskalnej. Szef NBP mówi o powodach utrzymania stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. To próba uciszenia krytyków planowanych zmian w traktatach unijnych. Tak, uchylenie immunitetów europosłom Zjednoczonej Prawicy komentuje jeden z nich. Legia Warszawa wygrała swój mecz piłkarskiej Ligi Konferencji. O tym za chwilę w sporcie. Prezes Narodowego Banku Polskiego profesor Adam Glapiński powiedział, że za wczorajszą decyzją Rady Polityki Pieniężnej w sprawie utrzymania stóp procentowych na dotychczasowym poziomie stała m.in. niepewność co do kształtu przyszłorocznej polityki fiskalnej i regulacyjnej. Szef NBP wyjaśniał, że w związku z wyborami obecnie nie można przewidzieć, jak decyzje nowego rządu wpłyną na inflację w kolejnych kwartałach. Co rozłoży w czasie, co nie, jakie zapowiedzi wyborcze czy tam programowe będzie chciał realizować, jakich nie. Przede wszystkim nie wiemy o takich kwestiach podstawowych dla każdego Polaka. Ile będziemy płacić za żywność? Czy zostanie VAT zerowy utrzymany, czy nie? To jest kwestia decyzji. No jakby takiej polityczno-ekonomicznej, bo to zawsze się porównuje, na co nas stać, co możemy. Ile będziemy płacić za żywność? Nie wiemy. Ile będziemy płacić za energię? Prezes NBP wykluczył możliwość podwyżki stóp procentowych w przyszłym roku, zastrzegając, że w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zjawisk w gospodarce RPP będzie odpowiednio reagować. Europoseł Patryk Jaki powiedział, że uchylenie przez Parlament Europejski immunitetu jemu i trojgu innym europosłom Zjednoczonej Prawicy to próba uciszenia krytyków planowanych zmian w traktatach unijnych. W TVP Info mówił, że zapowiadane zmiany doprowadzą do powstania państwa europejskiego. Patryk Jaki podkreślał, że jego ugrupowanie jest jednym z największych przeciwników tej koncepcji. Jak dodał, zwolennicy modyfikacji traktatów chcą wyciszyć głosy krytyczne. I dlatego takie osoby jak my, które regularnie pokazują absurdy tego państwa, krytykują te nowe traktaty, muszą być w jakiś sposób uciszone, ponieważ oni widzą, że nie są w stanie uciszyć nas metodami demokratycznymi, no to chcą stosować te zasięgnięte z komunizmu, które oni chcą wprowadzać właśnie poprzez to nowe państwo europejskie. Oprócz Patryka Jakiego, Parlament Europejski uchylił także immunitety Beacie Kempie, Beacie Mazurek i Tomaszowi Porębie. Sprawa ma związek ze spotem PiS ostrzegającym przed polityką migracyjną PO, który promowała czwórka europosłów. O nawoływanie do nienawiści oskarżył ich Rafał Gaweł, o założyciel ośrodka monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. Gaweł mieszka obecnie w Norwegii, gdzie otrzymał azyl polityczny. Kilka lat temu został skazany przez polski sąd za oszustwa gospodarcze. Obok moskiewskiego lotniska Szeremietiewo ustawiono systemy obrony powietrznej Pancyr, poinformował portal analityczny Conflict Intelligence Team. Analitycy wojskowi podkreślają, że w ostatnich dniach coraz więcej takich systemów pojawia się w Moskwie i aglomeracji moskiewskiej. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. W pobliżu lotniska Szeremietiewo, które przed nałożeniem na Rosję sankcji było największym lotniczym węzłem komunikacyjnym w tym kraju, ustawiona została betonowa wieża. Dziennikarze portalu Conflict Intelligence Team ustalili, że na wieży zostały umieszczone wyrzutnie rakiet Panzer. Takich systemów obrony powietrznej jest w Moskwie coraz więcej. Już wcześniej niezależne media informowały, że wyrzutnie rakietowe ustawione zostały w pobliżu Kremla oraz budynków reżimowego Ministerstwa Obrony, a także tam, gdzie znajdują się rezydencje dyktatora Władimira Putina. Wyrzutnie rakiet zauważono także w okolicach ważnych węzłów komunikacyjnych oraz przedsiębiorstw zaopatrujących Moskwę w wodę i energię elektryczną. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Biały Dom poinformował, że Izrael zgodził się wprowadzić codzienne 4-godzinne przerwy w działaniach militarnych w północnej części Strefy Gazy. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby powiedział, że przerwy w walkach mają umożliwić ewakuację cywilów. John Kirby powiedział, że od dziś Izrael zacznie wdrażać 4-godzinne przerwy w walkach na obszarach północnej Gazy, które będą ogłaszane 3 godziny wcześniej. W tym czasie Izrael nie będzie prowadził na tych obszarach żadnych działań militarnych. Kirby dał do zrozumienia, że decyzja rządu Izraela jest wynikiem bezpośrednich rozmów pomiędzy prezydentem Bidenem a premierem Benjaminem Netanyahu, podobnie jak utworzenie dwóch korytarzy humanitarnych dla cywilów. Prezydent Joe Biden wykluczył jednak możliwość wprowadzenia w Gazie całkowitego zawieszenia broni. Nie ma takiej możliwości, powiedział przed odlotem z Białego Domu śmigłowcem Marine One. Biden zapowiedział, że zrobi wszystko, co możliwe, by doprowadzić do uwolnienia zakładników przetrzymywanych przez Hamas. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Zapraszam. Zaczynamy od piłki nożnej. Legia Warszawa pokonała 2-0 Żyliński w czwartym meczu fazy grupowej Ligi Konferencji. Mecz na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej obserwował Filip Jastrzębski. Halo Filipie. Dobry wieczór. 2-0, spokojne zwycięstwo Legii Warszawa. Tak ten mecz właśnie powinien wyglądać, bo podopieczni Kosty Runiejcia byli zdecydowanymi faworytami w starciu z mistrzami Bośni i Hercegowiny. No i Zriński u siebie potrafił legionistom sprawić sporo kłopotów. Ostatecznie wyszarpane wówczas zwycięstwo. Na dzisiaj bardzo spokojnie, 14 minuta. Rafał Augustyniak wykorzystał sytuację po rzucie rożnym i precyzyjnym strzałem wbił piłkę do bramki. Następnie w 30 minucie faul na Patryku Kuni i z 11 metrów z rzutu karnego nie pomylił się Josue. Rywale nie stwarzali wielu sytuacji. Właściwie jedna, dwie sytuacje w całym spotkaniu, ale Dominik Hładun, bramkarz Legii, zachował czyste konto. Legia dopisała sobie następne punkty. Ma już ich 9 w tabeli grupy E. Jest to krok od wyjścia z grupy, by wiosną grać jeszcze dłużej w europejskich pucharach. Przed momentem rozpoczął się mecz czwartej kolejki Ligi Europy. Tam gra Raków Częstochowa. Mistrzowie Polski rywalizują na wyjeździe ze Sportingiem Lizbona. Mamy 7 minutę spotkania i na razie bez bramek. Tymczasem Industria Kielce zapewniła sobie awans do półfinału klubowych Mistrzostw Świata. Polska ekipa pokonała w drugim meczu mistrza Ameryki Północnej San Francisco Cal Heat 49-23. Żeby zagrać tak, jak powinniśmy od początku, tak samo 2 dni temu byliśmy zagrać dzisiaj, zupełnie inna drużyna, byliśmy zmotywowani, no i właśnie to był taki dobry mecz, żeby dobrze się nastawić przed półfinałowym meczem. Wczoraj mieliśmy wolny, mogliśmy odpocząć, trochę ta zmiana czasowa też na nas wpłynęła. W tamtym meczu każdy wracał po kadrach, był po długiej podróży, więc myślę, że to najbardziej wpłynęło na nas. Podsumował skrzydłowy Industrii Szymon Wiaderny. W półfinale Kielczanie zagrają z niemieckim Magdeburgiem. I tenis na koniec. Znamy już podział na grupy turnieju ATP Finals w Turynie. W grupie zielonej zagrają Serb Novak Djokovic, Włoch Jannik Sinner, Grek Stefanos Tsitsipas i Duńczyk Holger Rune. Do grupy czerwonej trafili Hiszpan Carlos Alcaraz, Rosjanie Daniil Miedwiediew i Andrzej Rublow oraz Niemiec Aleksander Zverev. W roli zawodnika rezerwowego w Turynie będzie przebywał Hubert Hurkacz. Tej nocy na zachodzie i północy możliwe słabe opady deszczu, na termometrach przeważnie od 2 do 6 stopni. W ciągu dnia miejscami opady deszczu, wysoko w Karpatach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach zobaczymy przeważnie od 8 do 11 stopni. Zapraszamy do reklamy. Maraton Chopinowski Polskiego Radia w Święto Niepodległości. 26 godzin muzyki, ponad 50 pianistów i wszystkie utwory Fryderyka Chopina. Wykonaniom dzieł towarzyszyć będą projekcje obrazów z cyklu Chopinowi Jerzy Duda Gracz. Zapraszamy 10 i 11 listopada do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Początek o 19:00, wstęp wolny. Transmisja w Polskim Radiu Chopin oraz streaming wideo w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Partnerem Maratonu Chopinowskiego jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury. Niesamowite sportowe emocje, konkursy zaliczane do Pucharu Świata, 4 konkurencje jeździeckie w jednym miejscu, pokazy oraz targi. Kawaliada Warszawa. Dołącz do kibiców Wielkiego Święta Jeździectwa i wypełnij trybuny Hali Torwar w Warszawie już od 16 do 19 listopada. Więcej na www.kawaliada.pl. Poleca Polskie Radio.

Zbliża się 21.16. Przy mikrofonie ponownie Grzegorz Hoffman, a audycję realizuje Krzysztof Sagan. Obywatel GC, tak, tak, tytuł płyty, nie pytaj o Polskę, tytuł piosenki. 35 lat ma ten album. Tak, tak, obywatela GC. Pojutrze konkretnie przypada ta data. W tej części programu wracamy za chwilę do głosów żeńskich, ale będzie też kilka głosów męskich. Wszystko w swoim czasie. Teraz przed nami płyta Slow Dive, Everything is Alive. Bardzo ładny powrót po nie tak długiej przerwie. No i za chwilę posłuchamy zarówno wersji instrumentalnej zespołu Slow Dive, jak i Rachel Goswell i Nila Halsteda w duecie śpiewających. Live, a wcześniej Chain to Cloud, Rachel Goswell, no i oczywiście Neil Halstead też w rolach wokalistów, grupa Slowdive z płyty Everything is Alive. Teraz z kolei pora na artystkę norweską. Susanne Sundfør nagrywa już od kilku lat, mimo że wciąż jest młodą kobietą. W tym roku ukazało się jej 6. album i ta płyta zatytułowana Blomi na pewno jest godna zainteresowania. Za chwilę dwa muzyczne przykłady z tego wydawnictwa. Runa i Aljosza. Everything lines with To była Suzanne Sundfer ze swojej najnowszej płyty zatytułowanej Blomi. Runa i Aljosza. Ostatnią artystką w dzisiejszej audycji, ostatnią wokalistką będzie Sara Kordowska i jej płyta Matki Wynalazku. Tytułem swojej płyty Sara oddała hołd Frankowi Zappie i jego grupie Mothers of Invention. A teraz już sugestia. Bez pokrycia mnie pozbyć okrycia, przypomnieć istotę bycia. Sugestia, ogromna zmrożona kwestia. Słyszałam, że chcesz zamieszać, ostudzić. Nie lubisz się nudzić, jak ja z ciebie budzić. Sugestywne obraz. Sara Kordowska z jednej z najlepszych tegorocznych polskich płyt Matki Wynalazku. Dwa utwory, Sugestia i Kukułki. A teraz piosenka, którą Państwo już prawdopodobnie, a nawet na pewno dobrze znają, ale w czwartkowej donacji jeszcze pojawić się szczęścia, a właściwie czasu nie miała. Myślę, że ta piosenka sprawiła, że w oczach wielu fanów grupy The Beatles zalśniły łzy, dlatego że chyba nikt się nie spodziewał, że jeszcze coś takiego będziemy mogli usłyszeć. John Lennon przepięknie zaśpiewał, Paul McCartney również słyszalny, do tego jeszcze oczywiście George Harrison i Ringo Starr. Teoretycznie znowu razem. Now and Then The Beatles. Skoro The Beatles, no to wypada też The Rolling Stones zagrać, zwłaszcza, że całkiem niedawno ukazała się nowa płyta zespołu Hackney Diamonds, a w jednej z piosenek gościnnie na basie zagrał Sir Paul McCartney. No taki skład to ja rozumiem. Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood i Paul McCartney na basie. To była grupa The Rolling Stones, Bite My Head Off z płyty Hackney Diamonds. W dzisiejszej audycji to już prawie wszystko. Za chwilę jeszcze na zakończenie zaśpiewa raz jeszcze obywatel GC, czyli Grzegorz Ciechowski, a my już Państwu bardzo dziękujemy za uwagę. Krzysztof Sagan i Grzegorz Hoffman. Życzymy spokojnego wieczoru i dobrej nocy. Do usłyszenia. Zakończyć niebem, dopniemy swego mówienia.